Weer Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Volgens de aanklager bleef Trump liegen dat hij de verkiezingen had gewonnen. Die leugens hadden volgens hem de bestorming van het Capitool in januari 2021 aangewakkerd. Toen drongen Trump-aanhangers het gebouw binnen waar de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd. Amerikaanse politici hebben wisselend gereageerd op de aanklacht tegen Donald Trump. Voormalig vicepresident Mike Pence noemt de aanklacht een belangrijke herinnering dat iemand die zichzelf boven de grondwet stelt nooit president zou moeten worden. Andere critici binnen de Republikeinse partij sluiten zich daarbij aan. Trump krijgt ook bijval van partijleden die hem steunen. Zij noemen de speciaal aanklager een schande voor de Verenigde Staten. De inwoners van Kiev zijn vannacht opnieuw opgeschrikt door een droneaanval. De luchtafweer is in werking gesteld en er is puin terechtgekomen in twee delen van de Oekraïnse hoofdstad, schrijft burgemeester Klitschko op berichtendienst Telegram. Een gebouw waar geen mensen wonen zou beschadigd zijn geraakt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. In Parijs is een evacuatievlucht vanuit Niger geland. Aan boord zaten 262 evacuees. Er staan nog twee evacuatievluchten gepland uit de voormalige Franse kolonie. Frankrijk heeft aangeboden ook andere Europese staatsburgers te evacueren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. Vorige week pleegde het leger van Niger een coup waarbij president Bazoum werd afgezet en gegijzeld. Daarna nam het anti-Franse sentiment de overhand en volgde zondag een groot protest bij de Franse ambassade. Het weer, bewolkt en een graad of 15. In de ochtend kan er regen vallen. Later breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vanaf vandaag in vroeg afleveringen rondom de Amsterdam Pride. Want zijn wie je wil zijn, dat is ook in Nederland nog steeds onderwerp van gesprek. En toch is er ook al heel veel gebeurd op dat terrein. En daarom trappen we deze week af met een geschiedenislesje. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is vroeg van woensdag, alweer 2 augustus. En vandaag aflevering 1 in een reeks uitzendingen met als thema Pride. Met vandaag de roze geschiedenis. Hoe is Nederland en voornamelijk Amsterdam verworden tot een voorloper op het gebied van gelijke rechten? En hoe staat het er vandaag de dag mee? Ik ga erover in gesprek met Monique Doppert, journalist en schrijver van het boek Amsterdam, de roze geschiedenis. Goedemorgen, Monique. Ja, goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Zoals je ziet, ik weet niet of er iemand meekijkt, een Amsterdam-trui aangetrokken. Vond ik passend. Het staat heel mooi. Mooi rood. Ja, is helaas niet roze, maar wel rood. Wat deed jou besluiten om een boek te schrijven over die roze geschiedenis van Amsterdam? Het was heel simpel. Het bestond nog niet. Ik kwam erachter dat er geen boek was. Die de geschiedenis van Amsterdam van deze subcultuur vertelt. Ja. En daarbij komt de schaamteloze nieuwsgierigheid natuurlijk. Want dan wil je weten, hoe zit dat dan, dat verhaal? En ik had ook zo'n inzicht van, volgens mij is onze vrijheid die we hebben in Amsterdam en Nederland ook behoorlijk uniek. Mm. We kunnen veel. Ja. We gaan ook naar de huidige tijd kijken. Je komt nooit in de huidige tijd zonder geschiedenis. Dat betekent dat jij ook een reis door die tijd bent gaan doen voor het boek wat je hebt geschreven. Hoe heb je die reis zelf beleefd? Want je zei al, het was er niet. Dus je moest zelf op zoek naar informatie. En toen? Ten eerste moet je op zoek natuurlijk naar een uitgever en naar een fonds. Dus dat was het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, waar je een aanvraag voor schrijft. Daarin zet je uit wat je wil gaan doen. Dat is het plan. Mm-hmm. Dan ga je zoeken naar de informatie. Om dat plan ook in te vullen, dat verhaal te maken. En dan ga je archieven in, zoals het Stadsarchief. En het ILJA, het LHBTI Heritage Documentatiecentrum in de OBA in Amsterdam. Mm-hmm. Dat zijn de twee belangrijkste bronnen geweest voor mij. En je gaat praten met mensen die ook nog een bepaalde periode hebben meegemaakt. Ja, dat is eigenlijk de hoofdzaak. En was je verrast af en toe van de verhalen die je tegenkwam? Ik was vooral verrast door de donkerte in de tijd voordat de emancipatie echt losging of begon, op gang kwam. En dat is zo vanaf de jaren 60, 70. Ja. Maar daarvoor is het heel geheimzinnig allemaal. Het moet allemaal in het geniep gebeuren. Je moet als homoseksuele man of vrouw liegen en bedriegen om door het leven te komen. Je familie mag het niet weten, je vrienden mogen het niet weten, je collega's. Het blijft een hele geheime toestand. Die donkerte, dat gevoel dat je alleen bent, dat je de enige bent die zich zo voelt. Dat lijkt me, dat vond ik een hele angstaanjagende gedachte. Van dat je zo moet leven. Want zelf heb ik dat natuurlijk helemaal niet gehad. Nee. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, misschien om toch maar meteen een beetje die donkerte in te duiken. We gaan een geschiedenis schetsen in vogelvlucht natuurlijk. En dat doen we ook aan de hand van een aantal markante of opvallende personen in de geschiedenis van emancipatie in Nederland, Amsterdam in het bijzonder. En één daarvan is de advocaat Jacques Wijsman. Wie was hij? Hij was een jonge advocaat. Hij woonde op het Rokin. Hij werkte bij een redelijk gerenommeerd advocatenkantoor. Klein, maar belangrijk. En hij leidde dus dat dubbelleven wat ik net schetste. Mm. Het was niet zo naar voren gekomen uit de geschiedenis als hij niet was vermoord. Dat is natuurlijk een beetje een nare cru aanleiding. Genoeg, maar, cru genoeg. Een moord tussen in de trein van de Amsterdam naar Den Haag. Als onderweg met zijn ouders. Om oudjaar te vieren bij zijn ouders. En bij Hollandspoor is zijn lichaam gevonden. Mm. En het is een moord die nooit is opgelost. Maar tijdens het onderzoek kwamen de politieagenten natuurlijk in zijn huis om te kijken van zijn er aanleidingen, hoe noem je dat, aanwijzingen te vinden. En ze vonden van alles, maar niet een hele duidelijke aanleiding. Leidraad. Ze vonden blaadjes die hij in Berlijn had gekocht, waar hij onlangs was geweest. Over homo's, homomannen. En dat zette toch wel het een en ander open. En zijn kennissenkring, dat bleek uit allerlei soorten, allerlei mannen, heren te bestaan. Mm. Uit alle geledingen van de samenleving. Van kelner tot chauffeur prostituee, hoogleraar. Hoogleraar, ja. Dat was ook al opmerkelijk. Dus ze dacht, wat is hier aan de hand? Maar zijn ouders kwamen er toch ook wel achter dat hij dus van de verkeerde kant was. De stomme zonde, zoals dat dan heette. Want zelfs zijn ouders wisten het dus niet. Nee. En ik hoor jou tussen neus en lippen door zeggen, blaadjes uit Berlijn. Was er toen de tijd in Berlijn al wel een wat grotere scene dan in Amsterdam? Berlijn was echt de gay capital is wat een groot woord, maar daar gebeurde het. We hebben het nu over de jaren 20, hè, ongeveer. 21, ja. Ja, ja. Dat was swinging. Dat was, daar ging je heen als je uit wilde gaan. In Amsterdam was er niet zoveel te beleven. Er waren een paar heimelijke kroegen waar het dan werd gedoogd als je het heel rustig en voorzichtig aanpakte en niets liet zien vooral. Maar in Berlijn had je echt clubs en daar kon je uitgaan en kleedpartijen. De moord is dus nooit opgelost. Hij is gevonden met twee kogels in zijn borst bij Hollandspoor. Is er ooit geconcludeerd of het met zijn geaardheid te maken heeft gehad? Nee, het blijft een duistere zaak. Er zijn collega's van NTR ook al ingedoken met een podcast om uit te zoeken wat is er nou hier gebeurd. Dat is een prachtige podcastserie. Ja, het geheim van Wijsman heet die podcast. Ja. Zij komen er ook niet uit. Ze gaan heel ver. Ze gaan echt tot op de bodem, zou je kunnen zeggen. Maar ze komen niet echt achter. Is het door zijn werk als advocaat? Was dat daar een zaak in die niet helemaal snor was? Of zat het in toch in die homoseksuele scene? Zat daar iets van? Was het een moord uit passie? Was het Prins Hendrik wordt ook genoemd als een soort lijn, dat daar een lijntje naar loopt. Maar het is niet helemaal duidelijk wat hier zich heeft afgespeeld. Was het tekenend wel hoe hij leefde? Voor dus mensen die gedwongen in de kast moesten doorbrengen? Ja. Dat is waarom ik dit eruit heb gelicht. Deze zaak is echt duidelijk. Het geeft aan hoe je als homoseksuele man leeft. Gewoon in het donker. Niet vertellen, niks vertellen. Dus dat betekent als je, stel je ging naar het mandje. Die overigens toen nog niet open was. Nee, daar gaan we zo heen. Okay, dus hou hem even vast. De Nes, daar had je de Empire. En ook een café waar je mannen kon ontmoeten. Dan mocht je onderweg daar naartoe, je kwam een bekende tegen, of een familielid, dan ging je niet zeggen dat je daar naartoe ging. Want dat was dan bekend. Als, wat doe je daar dan? Wat zet je daar te zoeken? Maar bestond er niet toen ook al een soort van openlijk geheim, zullen we maar zeggen? Dat mensen het wel van elkaar wisten, maar je sprak er gewoon niet over. Je deed alsof je het niet wist. Nou, ik zou niet durven spreken van een openlijk geheim. Nee, het was echt een geheim. Ja. Nee, geen open. Dat was niet. Want wat waren de consequenties? Ja, je kon ontslagen worden. Zeker met de gemeente Amsterdam was het. Dat was niet de bedoeling dat je daar openlijk uitkwam voor je geaardheid. Ja, dus er zaten gewoon echt nog hardcore consequenties aan als het bekend was. Ja, je kon je baan verliezen. Ja. Er was dus een commissie ook voor de gemeente die screende of mensen. Nou, dat ging dan over crimineel verleden en andere stoute dingen. Maar ook op homoseksualiteit werd je gescreend voordat je. He, als je voor een functie had gesolliciteerd, dan werd je eerst gescreend. En inderdaad, had iemand jou gezien in het mandje een biertje drinken, dan was dat al reden van, dat was een mogelijk homoseksueel. En dan kon je die baan gewoon op je buik schrijven. We gaan even naar het mandje, want niet heel veel later dus, na de moord op Wijsman in 1927, krijgt ene Bet van Beren de leiding over dat kleine cafeetje. Die neemt het over. Ik heb toevallig in de buurt ervan gewoond, dus het is inderdaad een heel klein cafeetje. Wat was er zo bijzonder aan deze mevrouw en daardoor ook aan dat café, wat nu al een paar keer voorbij is gekomen? Ik vind het wel leuk dat je haar mevrouw noemt. Dat is wel een dragonder namelijk. Oh, echt? Ja? Ze reed rond op haar motor door de stad, zo'n leren jas aan en echt zo'n kapsel. Ja. En soms haar laatste verovering achterop. Dat was allemaal wel... Opvallende verschijning. Heel opvallende verschijning. Ja, dus uitgesproken ook, klinkt het? Heel uitgesproken, ze stak het niet onder... Ze was openlijk. Zij was het inderdaad openlijk lesbisch. Want, ja, precies, lesbienne. En in 1927. Ja, dat mandje, dat is echt een bijzonder verhaal. Want zij opent dat mandje, ze neemt het over. En zij zorgt ervoor dat dit een plek is waar mensen zich vrij kunnen voelen. Ze kunnen zichzelf zijn. Het mag niet gezoend worden. Dat gaat te ver. Er zijn grenzen. Maar op Koninginnedag mocht je met elkaar dansen. Okay. Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Dat stond ze toe. En voor de rest mocht je alles wel... je kon gewoon gezellig met elkaar kletsen en daten en weet ik veel wat allemaal. Dat is een safe place. Safe space voor die tijd. Zonder dat woord bestond. Maar mensen voelden zich daar prettig en veilig. En daar konden ook vrouwen komen. Dus vrouwen hadden al helemaal zo heel veel plekken. Nee, de kroeg was wel echt nog gedomineerd door mannen. Gedomineerd door mannen. En ook de cruisingplekken, de parken. Dat was ook een echte voor mannen. Dat hebben vrouwen nauwelijks gedaan. Dus het was een hele bijzondere plek waar alles samenkwam. Van prostituees tot de zeelui. Die natuurlijk bij van de haven van Amsterdam. Tot de homoseksuele mannen en vrouwen. Toch lag het toen nog heel erg gevoelig, want we hebben het over 1927. Zij was openlijk, zullen we zeggen, en lesbienne. En ze had ook nog zijn runde een café waar je dat ook openlijk kon zijn. Had dat niet ook alsnog wel consequenties voor haar? Ik bedoel, ook de politie wist van het bestaan van het mandje. Ja, helemaal. We kunnen het haar nooit zelf vragen meer. Het is niet helemaal duidelijk. Er is heel weinig gedocumenteerd verder over die tijd en hoe ze dat heeft aangepakt. Maar er is een vermoeden, en ik sta echt op de schouders van mensen die het echt dingen hebben uitgezocht, echte historici, dat zij de boel zat hele goede contacten met de politie. Want ook tijdens de oorlog, want het mandje is namelijk het enige café dat open stond voor homoseksuele mannen en vrouwen en transseksuelen, dat kan ik even toevoegen, dat open bleef tijdens de oorlog en na de oorlog. Dus weer, het is nu weer geopend. Dus het is het langstlopende café of open, dat open is. Met een enorme geschiedenis. Maar zij moet goede contact hebben gehad met de politie. Want er is geen inval geweest waar mensen zijn opgepakt, razzia's of zo. Terwijl andere cafés daar wel last van hadden. En ze hebben ze tijdig gewaarschuwd. Ja, zoiets is toch wel wat het vermoeden is. Nou, en het feit dat zij dus wel tegelijkertijd misschien heeft gezegd van zoenen is de grens, hè, dat doen we niet. Wie weet dat er dan een soort gedoogcontact is geweest over. Ja. Ja. Maar er zijn allerlei wilde geruchten over hoe zij leefde, hoor. Zij troefde Duitse soldaten af. Ze had iedereen gewoon onder de duim. Je mocht niet anders gedragen dan zij. Je moest je echt gedragen. Dat was Wat goed, echt een beetje een heerser over de eigen café. Als we het over dit soort verhalen hebben, gaan we toch vaak richting Amsterdam. Het mandje, eigenlijk iedereen die we tot nu toe besproken hebben. Liep Amsterdam zo ontzettend voor, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld andere Nederlandse steden? Nou, Amsterdam is toch wel een bijzondere stad. En niet alleen omdat ik er woon, maar het is een stad met een geschiedenis van tolerantie. Daar zit het al veel in. En daarop baseer ik me vooral op het boek van Russell Shorto, de historicus die het prachtige boek Amsterdam heeft geschreven. De meest vrijzinnige stad van de wereld. Ja. Dat is de ondertitel. Dus, en daar sta ik ook helemaal achter. Dus hij wijt dat al aan verschillende factoren. En hij heeft prachtige verhalen over. Maar een van de dingen is, het is een havenstad. Dus het was een komen en gaan van zeelui en andere mensen, andere bezoekers in die kleine stad. Dus er is altijd, als het een havenstad is, zijn er altijd veel prostituees en cafés. Want daar hebben matrozen behoefte aan. We hebben een verleden van een internationale handel. En dan kan je over de VOC zeggen wat je wil. Maar wij hadden wel een oriëntatie op de wereld. Hmm. En internationale contacten. Dus dat geeft ook een soort openheid. Kennis krijg je. Kennis. En het is een echte immigrantstad natuurlijk. Dus ja. 1500 en 1700 is Amsterdam van 11.000 tot 240.000 inwoners gegroeid. Echt honderdduizenden erbij. En dat zijn allemaal vluchtelingen uit Oost-Europa, Scandinavië, België, Antwerpen op de vlucht. Ja, ja, dat is... want tolerantietechnisch hebben we het denk ik wel over de LHBTQ-community op dit moment. Want ook in de Tweede Wereldoorlog zijn ook Joden daar niet veilig geweest natuurlijk in Amsterdam. Klopt. Maar goed, dat was wereldwijd een beetje een probleem. Waarom juist Amsterdam? Jij zegt eigenlijk dat komt door die havenstad, die internationale contacten. Maar dat zou je misschien ook wel voor Rotterdam kunnen zeggen. En de immigratie. Er immigratie, zijn echt ontzettend groot. Veel mensen naartoe gekomen. En dat, ja, ja. En dat een belangrijk onderdeel van dat ze juist naar Amsterdam gingen, was dat de tolerantie ook qua religie bestond. Ja. Dus je kon daar ook je eigen religie en leiden. Was er toen niet ook gewoon, misschien doordat het een havenstad was en immigratie en veel mensen heen en weer reisden, was er niet toen ook al gewoon mond-op-mond reclame? Van joh, stel je valt op jezelf de gender, dan kan dat in Amsterdam al. Ja, ik weet niet of we al zo beroemd waren, hoor. Berlijn liep ons al een beetje voor. Het is natuurlijk wel, het gaat natuurlijk wel rond. Want je kunt, maar er was op dat moment niet echt dat er nou heel veel was, hoor, voor homoseksuele mannen en vrouwen. Dus ik weet niet of dat al zo propaganda al zo positief was. Ja. Laten we even naar een nieuw figuur gaan. En dat is in dit geval deze man. Ik laat even een kort fragment horen. Het is voor de mensen veel moeilijker in de provincie om zich bloot te geven, om ongecamoufleerd te leven dan in de grote steden. En het komt inderdaad helaas wel voor dat wij bij het opzetten van ons werk moeilijkheden ondervinden buiten de grote steden. Ja, wie hoorden we hier? Nou, dat moet Benno Premsela zijn. Dat was inderdaad Benno Premsela, ja, zeker. Wel keurige dictie, dat hele mooie uitspreken van taal. Ja. Ja, 1964 hebben we het over. Tenminste, dit fragment komt uit 1964. Wat maakt hem zo bijzonder? Vanuit de persoon Benno Premsela, het meest bijzondere aan hem is dat hij de oorlog heeft overleefd. Hmm. En de rest van zijn familie, of een groot deel van zijn familie, niet. En dat maakte hem dat hij dacht, ik ga niet anders voordoen dan ik ben. Ik ga me niet verbergen. Ik kom ervoor uit. Dus hij, ik heb de hel al meegemaakt. Ik heb kan mij het schelen. Precies, na mij de zonvloed of zo. Nou, dat zal het niet zijn. Maar hij is de tweede voorzitter van het COC geworden. Hij was al eerst een beroemde van een hele productieve vormgever. Maar daarnaast hebben de Bijenkorf etalage en beroemd van hem. Hij is de tweede voorzitter van het COC geweest. En hij heeft eigenlijk op zijn naam staan dat hij de deur heeft opengegooid. Hij zegt, we gaan niet meer hier ons heel netjes binnen kamers gedragen. En alleen maar naar het keurig, mandje. Ja. Keurig alleen maar naar het mandje. We gaan ons laten zien. We moeten laten zien dat we er zijn en ook gewone mensen zijn. Er is niks zo heel veel bijzonders. Hij is dus de persoon geweest die als eerste met zijn kop op televisie kwam. Wat in die tijd een hele bijzondere gebeurtenis was. Ja. Dus in dat programma, dat eerste programma, komen twee koppels, twee mannen en twee vrouwen, worden op de rug gefilmd, want ze willen niet met herkenbaar in beeld. En dan komt Benno en die komt uitleggen hoe de nieuwe campagne van de COC die meer duidelijkheid wil geven over de positie van homoseksuelen. Ja, want je zei net, hij was de tweede voorzitter van het COC. Hoe lang bestond die COC eigenlijk al? Je kunt 46 is de eerste bijeenkomst van de Shakespeare Club, zoals dat toen nog heette. Mm. Ze waren daar voor de oorlog al begonnen met een blaadje, levensrecht, nou, blad. Maar het is echt een tekst, vooral veel tekst, geen plaatjes. En er zijn 3 nummers van verschenen. Toen kwam de oorlog. Iedereen is toen ondergronds gaan werken. En na de oorlog zijn ze weer langzaam meer naar buiten gekomen. Is het levensrecht, het tijdschrift, weer verschenen. En wilde Nico Engelsman, de eerste voorzitter, wilde ook dat de leden bij elkaar konden komen. Dus ledenbijeenkomsten, zo noemde hij dat. Keurige ledenbijeenkomsten waar je netjes in pak en mantelpakjes kwam en met elkaar converseert en cultureel keurige organisatie. Ja, van concerten en lezingen. Ja, ja, ja. En toch staan we voornamelijk nu even stil bij Benno. Terwijl iemand die het COC heeft opgericht of daar de eerste voorzitter van is, lijkt me ook wel een bijzonder iemand, toch? Dat is ook een bijzonder iemand. Ja. Nico Engelsman. Ja. Hij alleen maar petje af voor mensen die dit. Hij heeft niet alleen gedaan met een groepje van 3-4 mensen. Maar pet af voor mensen die dit soort pionierswerk hebben gedaan. Want hij ging echt tegen de stroom in. Er was niks. Hij moest alles opnieuw uitvinden. En het moest ook van. En dus wel ondergronds binnen de regels, gaan. Als... Tijdens de oorlog. Ja, ja, ja. Ja, maar voor de oorlog, ja. Het was dan. Ja, dat tijdschrift. Daar kwam je ook eigenlijk bijna al. Je gaf jezelf bloot in die zin. Ja. Een vreemde uitdrukking. Maar, nou ja, en ja. Samenkomen, je moet dat ook maar durven. Tijdens een bezet Nederland in dit geval. Waarvan je weet dat naties ook niet per se dol zijn op homoseksuelen. Nee. Bij elkaar blijven komen. Dat is... Ze zijn niet. Nee, tijdens de oorlog was er geen activiteit. Oh, okay. Geen blad en geen samenkomsten. Dus 1946 zijn ze voor het eerst samengekomen. Echt samengekomen. Ja, dat was echt de allereerste keer dat ze samenkwamen in de Shakespeare Club. En tijdens de oorlog zijn een groot deel van de mensen die betrokken waren bij levensrecht, de tijdschrift, waren ook in het verzet actief. Hmm. Als je kijkt naar de beweging van nu, 2023... in hoeverre bouwt die echt nog voort op dat activistische werk van toen? Zeg maar, na 1946, Benno. Ja, er is natuurlijk een... Benno was alweer in 64 trouwens natuurlijk. Ja, dat 40 is jaar verder. Grote stappen. Ja, 20 jaar verder. Ja, hoe bouwt dat voort? De licht in het COC heeft natuurlijk een geweldige geschiedenis. De weg bereid en een soort infrastructuur gemaakt. Mm. Dat kom je volgens mij in weinig andere landen tegen. Dus dat... Maar zijn het bijvoorbeeld namen, hè? Want jij noemt ze in je boek, ze worden uitgebreid besproken. Zijn het namen die tijdens zo'n Pride Week als nu toch nog vaak naar boven gehaald worden? Wordt er bij dit soort pioniers stilgestaan? Nou, voor mij zou het wel meer mogen. Het zijn toch wel onze de pioniers, de toch wel helden. Ze zijn voorgangers geweest. Mm. Ze hebben dingen gedaan die in andere delen van de wereld nog steeds zo moeilijk zouden zijn. Dan noem ik maar het Midden-Oosten, Afrika, echt de rest van de wereld bijna. Mm. Heeft problemen met homoseksualiteit. En heb je pioniers die opstaan. En soms met gevaar voor eigen leven. Dus het is wel... het zijn wel dit soort mannen en vrouwen die toch wel heel veel hebben betekend voor wat we nu hebben. Dus we zouden ze best veel meer mogen... Petje af, absoluut. Ja. Dat gebaar maak ik inderdaad. Ja, heel goed. Zit je nou te luisteren en heb je een vraag? Stel die dan vooral via de NPO Radio 1 app. En dan is het ook altijd even tijd voor muziek. Dan kan je misschien ook nadenken over een vraag. En in dit geval is die van Sam Smith, Like I Can. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Never love you like I chance encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, keeps your mind entranced. It could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. That we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, don't leave. Like I can. Sam Smith, Like I Can, was de plaat die we nu voor je draaiden. Ik zit hier niet alleen tijdens Vroeg, maar ik zit hier met Monique Doppert, journalist en schrijver van het boek Amsterdam, de roze geschiedenis. En wij gaan daar met een soort sneltrein doorheen. Dus lees ook vooral het boek als je het wat uitgebreider wil. En ik had net gezegd, als je de gratis NPO Radio 1 app op je telefoon hebt, gebruik hem vooral, en anders kan je hem daar ook altijd nog op installeren, om een vraag te stellen. En dat is gebeurd, Monique. Vroege vragen. Ja, we kregen onder andere een vraag binnen van Els. En de vraag luidt: wat voor straffen er eigenlijk op stonden toen homoseksualiteit nog illegaal was? We hadden het net al even over de consequenties die het voor je werk in ieder geval al kon hebben. Hè? Dat de werkgever niks met je te maken wilde hebben. Maar was er ook echt een juridische consequentie? Het was niet verboden sinds de Franse wetgeving. Onze wet is gebaseerd op de Franse wetgeving. Dus het was sinds die tijd niet verboden. Maar je werd wel opgepakt. Als bijvoorbeeld op grond van verstoring van de openbare orde. Dat kon al zijn om lichte dingen. Hand in hand zal je niet snel lopen. Dat kon sowieso niet. Maar ja, bijvoorbeeld in de parken werd wel gepatrouilleerd en werden mensen opgepakt. Ja, en dat werd dan onder allerlei zeden, wetten of zo alsnog tegen je gebruikt. Nou, vooral verschending van de openbare orde. Dat je je verstoorde de rust, zeg maar. Ja. Even kijken, ik heb ook nog een andere vraag binnen, want de app die loopt over. Waar komt de term de verkeerde kant vandaan? Ja, lijkt me ook een hele... Is het nou typisch Nederlands? Ik heb wel het idee dat het heel Nederlands is. Ja, in het Engels is wrong side. Nee, dat slaat nergens op. Nee, toch? Nou ja, misschien weet je dat kant. Ja, je hebt de goede kant en je hebt de verkeerde kant. Je hebt ook allerlei gebaren ook heb je gehad. Die men gebruikt om... Poot, hij is zo. Tik je op. Hij is, ja. Ja. Ook wel een woord wat we lang gebruikt hebben, toch? Een poot. Ja. Dat zouden we nu niet meer doen, maar... Nee, dat doe je echt niet meer. Maar de verkeerde kant, inderdaad, is interessant. Nee, ik heb geen idee. Ja. Als iemand het weet. We gaan toch heel even alvast naar nu. Dat is namelijk een opmerking die we van Jeroen krijgen. Wat een mooi en belangrijk onderwerp. Gelijkheid staat best een beetje onder druk. Ik heb het idee om een boek te verfilmen en het zo bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Heb je dat idee ook? Dat we kijken nu naar de geschiedenis van het roze Amsterdam en het zijn eigenlijk allemaal mooie pioniersverhalen. Heb je het idee dat we weer een stapje omlaag aan het gaan zijn? In die zin zijn een stapje omlaag. We gaan in de rankings. De gay capital is, ja, dat is Amsterdam niet meer. We worden door allerlei andere steden ingehaald. Dat zouden we wel weer terug willen. Maar wereldwijd ook, hè? We horen natuurlijk veel berichten over Rusland, Polen, Afrika. Of tenminste landen in Afrika. Waar toch de homorechten en ook transrechten ontzettend onder druk staan. Ja. Nee, daarom heb ik ook wel... We zijn nog steeds in een bevoorrechte positie. En die moeten we blijven bevechten en houden. Ja. Daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. De vrijheid die wij genieten is als zo beschouwen als vanzelfsprekend. Wij hebben die strijd niet hoeven voeren, maar hij is wel gevoerd hier. En daarom vind ik het belangrijk omdat daar aandacht is voor onze geschiedenis. Hè, de Amsterdamse geschiedenis. Want, maar herken je het sentiment wel? Dat de zorgen van ja, natuurlijk, we zijn hier heel vrij. En dat hebben we te danken aan al deze verhalen. Maar ik herken het ergens ook wel dat ik toch steeds vaker denk te horen. Ach, de agenda pushers. En daar heb je hun weer met de vlag. Dat het te veel... Ja, dat er toch mensen een andere houding over hebben dan in de jaren 90, 80, zullen we maar zeggen. Ja, want de jaren 90, dat is sowieso een heel, heel ander verhaal. Ja, komen we denk ik ook nog wel langs. Ja. Maar je bedoelt dat het een beetje een overdaad is aan nou, aan dat er niet dat ik dat vind hoor, maar nee. dat ik de vraag wel begrijp. Dat het toch een beetje een sentiment lijkt te zijn. Maar misschien is dat ook maar waar je kijkt hoor, op social media bijvoorbeeld. Van mensen die eigenlijk helemaal niet meer zo tolerant zijn tegenover de LHBTQ-community. Nee, wat ik wel zie is dat het is een hoofdstuk, dat gaat over de jaren 90, dat geloof ik. Dat noem ik ook gewoon homo. Dan wordt het mainstream om homo man of vrouw te zijn. Hmm. Maar wat je nu ziet is ook dat andere groepen ook diezelfde respect en vrijheid willen hebben zichzelf te zijn. Andere groepen die nog niet die aandacht hebben gehad. Hmm. Dus ik zou heel erg zeggen van pleit voor een solidariteit binnen die gemeenschappen. Want het zijn vooral deelgemeenschappen weer van een grotere community, van de queer community zoals het tegenwoordig heet. Dat die emancipatie in verschillende fases verloopt voor verschillende groepen. Dat we bij elkaar moeten, dat we sterk moeten zijn om dat elkaar te steunen in die stappen die je moet nemen als in die emancipatie. En dan denk ik van het blijft belangrijk om daarvoor te staan. Met elkaar. Zowel voor homo mannen en vrouwen als voor ook voor de andere groepen zorgen dat ze dezelfde soort vrijheden krijgen. Ja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, die Radio 1-app blijf hem vooral gebruiken. Stel nog steeds een vraag. Maar we gaan ook altijd even naar ander nieuws van vandaag. Want vandaag krijgen 7 activisten van Extinction Rebellion te horen of ze schuldig zijn aan opruiing. Het OM heeft werkstraffen geëist van 60 tot 90 uur. En dit omdat ze hadden opgeroepen de A12 bij Den Haag te blokkeren. Met het volgende nummer gaan wij even terug in de tijd. Doen we eigenlijk de hele uitzending al, maar in dit geval rondom. Ja, het klimaat. Want Marvin Gaye zong al over hoe wij met het klimaat omgaan in 1971 met het nummer Mercy, Mercy Me. On the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Het is vroeg van woensdag 2 augustus. En de rest van deze week zoomen we met het programma in op het thema Pride. En vandaag doen we een duik in de geschiedenis. En dat doe ik samen met journalist Monique Doppert, die het boek Amsterdam, een roze geschiedenis schreef. We hebben het al gehad over de jaren 20. Ja, 60 zijn aangetikt. Tijd om, even een sprong vooruit te maken. Ja, we gaan naar de jaren 70, want we gaan luisteren naar wat er toen allemaal gebeurde op het gebied van emancipatie. Kan je een beetje schetsen in het klein al hoe groot de scene inmiddels was? Hij begint langzaam te ontwikkelen. Het is nog niet groot, maar er komen meer cafés, er komen meer gelegenheden om uit te gaan, er komen sauna's. Ook meer zichtbaar in de media? Niet in de media, maar ik heb het nu over het uitgaansleven. Het uitgaans. Dat is de zichtbaarheid al. Dat vind ik al behoorlijk. Hotels, er komen de eerste hotels. En dat was heel bijzonder. Want een hotel waar je dus een kamer kan boeken als homo, kan je gewoon je nieuwste liefje zeg maar meenemen naar de kamer. Dat is heel bijzonder. Want daarvoor moest het of stiekem gebeuren, of in het park. Of het moest. Veel mensen hadden nog geen eigen huis, hè? Of een eigen appartement. Of zo. Je woonde in bij de hospita of bij je ouders. Ja. Je ging pas eigen huis krijgen als je ging trouwen. Ja, dus dat was dus een beetje een praktisch probleem. Met zo'n hotel, daar kwamen ook veel toeristen op af. Want het was ook een uniek iets in de wereld. Ja, dat je gewoon als twee geliefden een bed kon delen. In plaats van een straatsteen. Ja. Ik heb ook hierbij een fragment. En omdat dat mens en alle Amerikanen moeten weten dat wij in Holland daar niet van gediend zijn. En daarom is de opbrengst van deze avond, waarin ik een zeer minimale functie heb, bestemd voor die advertentie in Time Magazine met Kerstmis. Zodat ze daar eens allemaal goed zullen merken wat voor land Holland is, wat voor een werelddeel Europa is. Dat lijkt me een hele zinnige zaak, daarom sta ik vanavond hier. En ik... Ja, luid applaus voor de oplettende luisteraar. Dit was Mies Bouwman. Wat stond zij hier te doen? Zij staat hier in het Concertgebouw, 1977, oktober 1977. Voor een uitzinnige menigte. Vooral homomannen en vrouwen die bij elkaar komen om geld te verzamelen voor een campagne, een advertentiecampagne in Amerikaanse bladen, om te ageren tegen Anita Bryant, die een campagne tegen homoseksualiteit op heeft gezet in Californië, in Amerika. Grote conservatieve stem was zij daar. Ja, precies. Ja. En zij opent de avond, het is een prachtige opening, maar ze vertelt ook dat ze anonieme dreigbrieven heeft ontvangen toen bekend werd dat zij deze avond ging presenteren. Ze zegt, daarom is het belangrijk dat ik hier sta en dat dit gebeurt. We mogen dit ongezien laten gebeuren. Nee, want zij heeft het over Amerika, maar zij ontvangt in Nederland dreigbrieven. Dus ook hier was er nog werk precies. aan de winkel. Ja, ook. En toch vind ik het opvallend dat zij daar voor Amerika staat. Want dat zegt eigenlijk dat het een soort van internationaal is. Hè? Wees loyaal aan de internationale gemeenschap. Inderdaad, internationale solidariteit was dit. Het was echt, we moeten onze homoseksuele mannen en vrouwen in Amerika steunen hier. En laten zien dat ze van ons support krijgen. Die zaal die was uitverkocht. Dat geld is binnengehaald met deze avond. Het meest interessante is dat die avond ook bekende artiesten zoals Martine Bijl, Sylvia Deleur zich solidair toonden openlijk achter deze campagne schaarden. Dat was nog niet eerder gebeurd. Dat beroemde Nederlanders, BN'ers in die tijd dus zich achter deze campagne schaarden. Ja, inmiddels zouden we dat een ally noemen. Precies. Ja, we gaan weer een kleine sprong vooruit maken. Want je zei het net al even goed, dat uitgaansleven werd steeds meer zichtbaar. Het ontstaan van de reguliers dwarsstraat, die misschien inmiddels een beetje overgenomen werd door de scene. Kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment misschien zo ver wordt, dat er ook natuurlijk gewoon geld te verdienen valt en moet gebeuren. En dat het hele soort van protestkantje of zichtbaarheidskantje ook gewoon een commercieel succes wordt. Ja, maar dan denk ik toch, dan heb je te maken, dat zijn ondernemers, horecaondernemers. Ja, tuurlijk. Ik zei al, hotels, cafés, het komt er, het gaat natuurlijk wel omdat er verdiend moet worden. Anders kan je geen zaken runnen. Dus je hebt dat activisme, die voor idealen staan. Gelijke en de rechten, ondernemers die toch ook gewoon geld willen verdienen. En dan heb je ook nog allerlei fluïde mensen en dingen die elkaar overlopen, waarin Maar het is ondernemerschap, wat ik zou zeggen. Ja, het is commercie, maar het is ook gewoon... er moet brood op de plank. Ja, maar toch lijken die dingen soms elkaar een beetje in de weg te zitten. Als in, laat ik het even naar het nu trekken. Ik ken ook wel de kritieken van mensen die zeggen... joh, de Kennel Pride is inmiddels een soort commercieel bedrijf... waar iedereen met geld voor een boot... ook al heb je niks met de gemeenschap, een hele dag leuk kan doen... Dat haalt wel het belang af van wat we daar eigenlijk aan het doen zijn. Zag je dat rond die tijd ook? Dat er dus al... De term pinkwashing wordt dan gebruikt. Hè? Dat je dus mooi sier maakt met zo'n boot... en laat zien dat je voor LGBTIQ-rechten bent. Maar ondertussen misschien wel ook niet zo heel veel doet, daadwerkelijk. Dus dat is voor de bühne. Of dat toen ook al zo het geval was, dat vraag ik me af. Sjoerd Kooistra is een naam die ook voorbij komt in jouw boek. Wat was dat voor iemand? Ja, dat was een Groningse horecaondernemer. Die midden jaren 90, of begin jaren 90 begint het al... dus een stukje bij beetje zaken opkoopt in de reguliere Dwarsstraat. Hij heeft een behoorlijk horeca-imperium opgebouwd. Maar hij wil zich ook laten gelden in de reguliere Dwarsstraat. En hij is gewoon een horecaondernemer. Wel een homoseksuele horecaondernemer, dat wel. Maar op een of andere manier wil hij dat via bepaalde concepten doen, vaste concepten doen, waardoor de creativiteit die in die straten zich plaatsvindt, bijvoorbeeld werden tv-programma's uitgezonden. Oh ja. Vanuit Richter. Dus het authentieke ging er een beetje af. Ja. Het ging er een beetje af. Maar het waren andere dingen die een rol speelden ook, hoor. Mensen ontmoeten elkaar op andere plekken. De scene was niet meer zo besloten. Maar homo's en hetero's gingen gewoon samen uit. Het was niet meer zo dat je eigen club moest hebben. Er waren allerlei factoren die meespeelden. Dat die straat toch in een soort down the hill ging. Het ging niet meer lekker. Het was niet meer het middelpunt van het uitgaan. Het was niet meer trendy om daar... Dus het liep ook met Sjoerd Kooistra slecht af. Dus die zaken die gingen failliet. De straat raakte in het verval. En Kooistra kwam ook ten einde. Een aantal ondernemers bedachten toen van... we moeten iets ondernemen, anders gaat dit niet goed. De kassa's moeten weer rinkelen. Dus zij bedachten de grachtenparade. De Kennel Pride. En in 96 hebben ze die... Dus als een soort reddingsactie van we moeten iets doen, anders dan verloedert die straat en dan is het ons daarom vind ik het zo fascinerend, omdat dus je zou kunnen zeggen wat er toen met de reguliere Dwarsstraat dreigde te gebeuren of zelfs is gebeurd, wat ervoor heeft gezorgd dat de Kennel Pride weer iets authentieks en iets creatiefs werd, dat het nu een soort van hetzelfde lot lijkt te treffen, behalve dat ik niet het idee heb dat de Kennel Pride morgen ophoudt te bestaan. Maar die kritiek waar ik het net over had, dat commercialisering ervan toch weer opnieuw een gespreksonderwerp is. Ja. Ja. Ja, je kan daar verschillende dingen over zeggen. Maar het heeft toch ook wel met het is een commerciële activiteit, maar het is ook zichtbaarheid. Het is ook een feest. Het is ook. Want we hebben ook wel iets te vieren. Het is niet alleen maar zwaarmoedig vechten voor idealen en strijden. Maar er is ook wel iets. En wat ik zou graag zien, en dat gebeurt ook, dat iedereen daar is en het samen viert. Ja. Oké, het is natuurlijk is er veel geld in het geding hierin. Maar ja, volgens mij zijn ook mogelijkheden en zeker. Dingen kunnen ook naast elkaar bestaan, zeg je. Zoals dit jaar is dat natuurlijk ook. Je zou het liefst hebben dat het samen ging. Maar als het in 2 weken kan, dan is het natuurlijk ook een uitstekende oplossing. Ja, 90. Dat was dus een beetje het failliet van de reguliers Dwarsstraat. Ook een tijdsperiode waar wij het nog graag even over wilden hebben. Een vogelvlucht van de jaren 70 nu daarheen. In je boek heb je het over een periode van dansen tegen de klippen op. En als ik het goed heb onthouden, heeft dat voornamelijk te maken met AIDS. De AIDS-problematiek rond die tijd. Ja. Waarom vind je het zo belangrijk om daar ook nog wat over te zeggen? Nou ja, AIDS heeft een enorm stempel gedrukt op de community. Het is echt als een sniper door de stad gegaan. En je zag er weinig van terug, omdat mensen die ziek werden... Die gingen thuis zitten of die belanden in het ziekenhuis. Enorm stigma hing er ook enorm op. Enorm taboe. Het was echt de homokanker, homopest werd het genoemd. En het was zie wel de verdiende straf van boven voor al die dingen die homo's doen. Nee, daar rust een enorm stigma op. En Ook hier zie je dat de do-it-yourself mentaliteiten terugkomen. Zoals je dat ook wel vaker ziet in de geschiedenis. Dat mensen dan zelf maar actie ondernemen om veilig vrijheid te bevorderen. De campagnes in het uitgaansleven te promoten. Zoals ook Helen zelf heeft gedaan met haar gay dating show. Ja. Dat was op de lokale omroep Salto. Werd de gay dating show uitgezonden. Parodie op de hoe noem je dat? De was dat ook weer? Dating. De populaire dating shows die al waren op tv. Hij maakte daar een parodie op. En dat was een prachtig programma. Maar dus ook dit soort dingen. Promoten dit soort dingen. Ja, maar dan maar wel op een eigen manier. Een hele ironisch en tong-in-cheek grapjes. Ja. Wat heeft het... Natuurlijk, wat je net al zei, het was dodelijk. Dus verschrikkelijk voor iedereen die dit lot trof. Maar wat heeft het ook met de emotionele kant van de community gedaan? Dat AIDS als een gek door de community raasde. Ik kan me voorstellen dat daar ook wel weer opnieuw trauma's door ontstaan. Een samenleving die je opnieuw uitkotst. Een samenleving die je opnieuw verstopt. Een samenleving die eigenlijk zich niet voor je inzet om medicijnen snel te ontwikkelen. Dat klopt. Ja. Er zijn echt vriendenkringen uitgeroeid op deze jaren. Hm. Omdat er nog geen medicijn was. Er was nog helemaal niks wat ze konden doen. Dat komt pas later. En wat voor gevolgen het heeft gehad. Mensen zijn... Ja, die zijn er nog steeds kapot van. Ja, want herken je het ook uit je eigen kringen? Nee, ik zat meer in de kring van media dingetjes doen. De gay dating show, daar vrienden van mij die hebben daaraan meegewerkt. En dat helpen opbouwen en zo. En, en je zegt eigenlijk van ook in het geval van AIDS kwam het eigenlijk from the ground up. Hè? Dus er moest vanuit de community zelf weer enorm om aandacht en om zichtbaarheid gevochten worden. Heeft het impact gehad? Hoe werd er toenertijd omgegaan met mensen die riepen: ho, wacht eens even, wij zijn er ook. En zet ons niet weg als vieze patiënten? Hoe er mee werd omgegaan? Het beste kan je zeggen, je moet het heft in eigen hand nemen. Dus dat zie je bijvoorbeeld met de uitvaart. Dat is even een beetje een zijspoor, maar wel een relevant zijspoor. De uitvaartwereld was heel erg behoudend en conservatief. Alles ging van afscheid nemen, kopje koffie, cake, door. Ja. Homoseksuele man en vrouw wilden op een eigen manier afscheid nemen. En hebben dus echt gevochten om dat... ook te kunnen doen. Onder andere door het boek Zand erover. Hmm. Daarin wordt uitgelegd wat je allemaal zelf kan doen bij een uitvaart, bij een afscheid. Er zijn maar 5 dingen die echt wettelijk verplicht zijn om te doen. Zoals de arts moet echt de dood constateren. En zo nog, je moet geloof ik horizontaal vervoerd worden. En zo zijn er nog 5 van die dingen. Daar moet je aan voldoen. En de rest is vrij. Dat mag je helemaal zelf invullen. Maar dat wisten heel veel mensen niet. Dus nu werd duidelijk van, oh ja, we kunnen heel veel meer zelf doen. En ook een belangrijk verschil is geweest dat de artsen ontmoeten door de AIDS-patiënten mondige patiënten. En dat waren ze niet gewend. Mensen die niet alleen maar... Wat kunt u voor mij doen, meneer? Een beetje docil luisterde naar wat de arts zei. Nee, ze gingen zelf vragen, zelf onderzoek doen en kritisch zijn. En ze wilden gewoon bespreken van welke... Wat gaan we proberen? En ze waren gewoon veel mondiger en kritischer en hoger opgeleid ook dan gemiddelde patiënten. Nou, en misschien ook omdat het hen zelf trof, inderdaad beter geïnformeerd over met welke ziekte ze eigenlijk van doen hadden. En ze hadden contacten met Amerika. Dus ze zochten echt de. En dat was nog voor internet, hè? Dus je moest echt op een andere manier aan je informatie komen. Ja. Dus het heeft al een soort. Ja, democratiseren klinkt wel zwaar, maar het heeft wel een mondigere patiënt in het ziekenhuis gebracht of in de medische wereld. En die uitvaartsector. Misschien daardoor inderdaad ook de druk verhoogd op... het had natuurlijk veel eerder gekund. Maar op neem ons serieus. We hebben gewoon iets ergs onder de leden en er moet iets voor gevonden worden. Ja. In 1998, dat is alweer een beetje aan het einde van de jaren 90, werden ook in Amsterdam de Gay Games georganiseerd. Wat was dat precies voor evenement? Dat was een groots evenement. Ja, ik zag er laatst toevallig nog iets van voorbij komen. Heel veel uitgedoste mensen. Ja, heel veel uitgedoste mensen. Het was een gigantisch spektakel. Ja, de stad is roze gekleurd in die dagen. En het is heel gek. En dan ga ik me gewoon gelijk naar de kloe. Het is heel raar om te ervaren dat je als minderheid opeens een paar dagen de meerderheid bent. Dus zoals hetero's zich eigenlijk altijd voelen, zo voel jij je dan een paar dagen. En dat was echt een omkering die, ja, die staat mij nog steeds heel erg goed bij. En ik weet nog dat ik bij het Waterloopplein was. Daar was de Friendship Village gebouwd, waar informatie was en cafés en waar je kon bier drinken en cultureel programma ook was. Maar daar zag ik op een gegeven moment een jongen en een meisje hand in hand lopen. Dat ik dacht, oh ja, dat moet ook kunnen. Want ik was al zo gewend aan een andere beeld in de stad. Dat een jongen en een meisje hand in hand toch wel die vielen op. Ja, ja. Precies. Je was een paar dagen de norm en ineens viel dat op. Ja, precies. Maar waarom moest dit zo georganiseerd worden? De gay games klinkt als inderdaad iets los van, laten we de norm games of zo zeggen. Maar waar was het voor? Wat was de behoefte? Het was door sporten en een cultureel programma vriendschappen sluiten. Eigenlijk, dat zeg ik nu in het Nederlands, want het was natuurlijk in het Engels allemaal. En dat was het eigenlijk het motto. En dat vind ik nog steeds een mooi motto. En onder dat motto kan je nog heel veel meer organiseren. Het was samen sporten brengt en dan op internationale schaal brengt de mensen samen. En iedereen kan meedoen. Iedereen kan meedoen. Het was een hele open gelegen event. Ja. Nou, we hadden het net al even rondom Mies Bouwman en het verzet tegen het conservatieve Amerika. Dit is ook weer echt dat internationale, hè? Met elkaar in contact blijven, landsbreed, zeg maar, buiten de grenzen. Klopt, klopt. En dat is ook heel belangrijk, want er kwamen dus mensen uit onder andere Zimbabwe. Die dachten, we gaan een toernooitje spelen. We gaan een beetje een potje voetballen. Maar toen bleek dat de hele stad was omgekat, zeg maar. Ze waren helemaal flabbergasted. Ja, waar zijn we nou terecht gekomen? Hoe kan dit? Het kan niet. Ja. En dan kan ik hier gewoon hand in hand lopen. Ja, dat heeft overigens nog consequenties gehad, hoor. Er zijn mensen ook opgepakt toen ze weer terug waren thuis. Omdat ze foto's waren verspreid en ze herkend werden. Ja. Dus het heeft wel, zijn geloof ik, twee mensen dat idee alleen al, dat je je toch altijd nog bewust moet zijn dat, ook al denk je op een andere veilige plek te zijn, wat het thuis weer met je doet, dat is natuurlijk nog steeds een zorg voor sommige mensen. Ze hebben zich een paar dagen vrij kunnen voelen tijdens de gay games. Ja. En daarna was het over. Wellicht de grande finale. Het is een beetje hoe je zelf naar het huwelijk kijkt, denk ik. Van deze geschiedenis is het homohuwelijk. Wanneer werd dat nou in Nederland ook alweer legaal, zullen we maar zeggen? Het huwelijk werd opengesteld voor paren van het gelijke geslacht. Het is dus geen apart homohuwelijk. Hè? Het is gewoon allemaal hetzelfde huwelijk, maar homo's konden ook trouwen. Dat is in 2001. Ja. Altijd als ik dat weer hoor, denk ik, nou, dat is toch ook gewoon gisteren. Toch? 2001. Ja, we doen er altijd heel erg over van, wij waren het eerste land. Ja, en terecht ook, hoor. Daar mag je ook trots op zijn. Ja. Maar het is niet alsof het zo ontzettend oud al is bij ons. Ah, klopt. Nee, maar als je in de tweede druk van dit boek wil ik een tijdlijn hebben. Want als je ziet hoeveel er gebeurt in de afgelopen, zeg, pak een beetje 50 jaar, dan zie je hoe snel die emancipatie is gegaan. Ja. En dan zie je inderdaad ook, het lijkt niet zo lang geleden, maar het is toch ook weer lang geleden. Dus, ja, het is dus maar welk perspectief je er. Ja, precies. Maar ik vind toch de snelheid waarin wij zijn geëmancipeerd als Nederland, als Amsterdam, is enorm. Mm. Ja. Mm. Ja, misschien dat ook af en toe denk, dat sommige mensen denken van, het gaat wel een beetje heel hard en heel zichtbaar in mijn face. Maar het is gewoon een vier en beest trots dat wij dat hier hebben. En dat zou ik echt willen blijven herhalen. Natuurlijk. Ja. We gaan alweer naar de laatste paar minuten, Monique. Dus ik wil nog wat vragen van de mensen aan je voorleggen die gebruik hebben gemaakt van de app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, we hebben het al een heel klein beetje over het heden gehad en dat er genoeg te vieren valt, maar dat er ook nog wel zorgen zijn. Nora die appte, Nederlands opnieuw een plaats gezakt op de Europese lijst voor LGBTI+ rechten. Dat heb je net zelf ook al even aangestipt. Denk je niet dat Amsterdam en Nederland lange tijd voorloper waren, maar dat die periode nu toch echt wel over is? Niks is over voordat het over is. Dus nee, er valt nog gewoon een hoop te doen. Ik zou bijvoorbeeld een pleidooi willen houden voor meer onderzoek. Daar kwam ik tijdens het boek ook achter, tijdens het schrijven van het boek. Dat het in 2008 het laatste onderzoek is gedaan. Serieuze onderzoek naar geweld en intimidatie op straat. Mm. Dat zou dat zou veel systematischer moeten gebeuren. Wat ik ook vind is dat er meer creatieve broedplaatsen voor queers moeten komen. Plekken waar mensen zich kunnen ontwikkelen, dingen kunnen maken, kunnen sporten, kunnen wat ook. Kunnen uiten. Maar ja, je weet de prijzen van huizen zijn torenhoog. Dus iedereen heeft dit probleem. Maar ik zou er toch een lans voor willen breken voor meer plekken, vrije plekken in de stad. Hmm. Dat soort dingen. Want ja, nee, we moeten daar voor dit soort die vrijheid dus blijven behouden. Ja. Ik kreeg ook nog een vraag binnen. Bij wie ligt die bal eigenlijk om Nederland en Amsterdam geëmancipeerd te houden? Is dat een maatschappelijk ding of heeft de politiek daar ook een rol in? Beide. Ja. Ja, beide. Het is wel van maatschappelijke organisaties, van actievoerders, actieclubs, maar ook van ondernemers en van de politiek. Het is werkelijk, wat ik zei over dat onderzoek, dat is iets wat politiek, daar moet geld voor zijn en dat moet uitgevoerd worden door een van de twee universiteiten die Amsterdam kent. Ja, maar het idee dat er bijvoorbeeld in de politiek nog steeds discussie is over een wet wel of niet tegen homogenezing bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik bizar. Ja, daarvoor zou ja toch? Dus iedereen, of tenminste hoop ik van zeggen, dat moet een keer de kop gedrukt. Moet echt eruit. Ja. Ja, dat mag niet. Ziet ook deze Pride en ook vorige trouwens al wel hele mooie ontwikkelingen. Toch even een paar laatste woorden naar de toekomst misschien. Dat je ook de zichtbaarheid van Black Pride is steeds aanweziger. Mensen van kleur die ook zeggen, ho, wacht even, wij verdienen ook een plek in dit hele thema en schema. Positieve ontwikkeling lijkt me. Absoluut, want ze waren er altijd al. En ook in de jaren 80 waren er al actiegroepen zoals Strange Fruit en Sister Outsider. Dus ze waren er altijd al. Maar nu hebben ze echt een podium gekregen. Dus ik vind dat prachtig gepakt, om te zien. Zou je eigenlijk gepakt. Ze hebben het gewoon genomen. Het is ook, dat is waar het thuis hoort ook. Ja. Laatste vraag. Als jouw opvolger in 2050 een boek schrijft over de roze geschiedenis en die moet deze jaren beschrijven, wat zou daar dan staan? Daar staat in de omslag naar een nog vrijer Amsterdam, Nederland. Ja, ondanks de weerstand toch. Ja, nee, dit is wel tegenstand, maar nu gaan we weer de weg omhoog. Ja, ik wil je ontzettend bedanken, Monique, voor je kort, ik weet het niet, was het kort, de beknopte, snelle vlucht door de jaren 20 naar hier. Ja. En allemaal in het teken van de roze stad, Amsterdam, die het toch nog steeds is. Dankjewel dus Monique Doppert, journalist en schrijver van het boek Amsterdam, een roze geschiedenis. Het was alweer vroeg, van 2 augustus. Morgen ben ik er weer. Je kan dit programma terugluisteren als podcast. Morgen zit ik er weer met een nieuwe gast. Je ochtend gaat verder met het NOS-journaal van alweer 6 uur. Met Astrid Kersenboom. NPO Radio 1.